بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صدق وعده، نصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو، بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ، یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس دوسری فصل کے چوتھے نقطے میں جاری ہے. کل کے سبق میں آپ نے یہ بات پڑھ لی ہے کہ مجبور انسان کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم کی تفصیل یہ ہے کہ وہ مجبور ہے لیکن کسی دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانے پر نہیں، بلکہ اپنے ہی دین کو نقصان پہنچانے پر اسے مجبور کیا جاتا ہے. اس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ دوسری قسم کا ذکر کریں گے. دوسری قسم میں یہ بات بیان کی جائے گی کہ وہ شخص جسے کسی دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے مجبور کیا جائے، اس کا کیا حکم ہے. کمن یؤمر بقتل مسلم او ہتک عرضہ او نہب مالہ او اذیتہ، جیسے کہ کسی کو کسی مسلمان کے قتل کے لیے، اس کی بے عزتی کے لیے، اس کے مال و دولت کے لوٹ مار کے لیے، یا اور کسی قسم کی اذیت کے لیے مجبور کیا جائے. علماء کرام نے اس مسئلے کے بارے میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. کسی بھی انسان کے لیے اپنے مال کو بچانے کے لیے کسی اور کا مال چوری کرنے کی اجازت نہیں ہے. کسی بھی مسلمان کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے کسی دوسرے مسلمان کا قتل جائز نہیں ہے. کسی بھی مسلمان کے لیے اپنی عزت بچانے کے لیے کسی دوسرے کی عزت خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان میں جو سب سے خطرناک مسئلہ ہے وہ خون کا مسئلہ ہے کہ ایک شخص کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے اور مجبوری کی تمام شرائط موجود ہیں جو اوپر ذکر ہوئی ہیں کہ وہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں حقیقی معنوں میں دھمکی دینے والے. اگر وہ یہ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر تم نے خالد کو قتل نہیں کیا تو ہم تمہیں قتل کر ڈالیں گے. فقال العلماء ليس حفظ نفسه مقدما على ازهاق نفس مسلم. علماء کرام یہ بات فرماتے ہیں کہ اپنی جان کے تحفظ کے لیے کسی اور مسلمان کی جان لینا ہرگز جائز نہیں، کیونکہ اس کی جان کسی دوسرے مسلمان کی جان کے مقابلے میں افضل تو نہیں ہے. بل یجب علیہ اللہ یقتل مسلما ولو قتلوا، بلکہ لازمی اور واجب یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل نہ کرے، خون نہ بہائے کسی مسلمان کا، اگرچہ دھمکی دینے والے اسے کیوں نہ قتل کر ڈالیں. فیقتل صابرا محتسبا، اس حالت میں وہ اللہ کی خاطر صبر کرتے ہوئے، اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے مارا جائے گا. وبہذہ النیت یکون شہیدا انشاء اللہ، اور اس نیت کی بنیاد پر وہ انشاءاللہ شہید ہوگا، شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوگا. اپنی جان بھی دی، دوسرے مسلمان کی جان بھی بچائی. اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے. اب سوال یہ ہے، یہ جو فوجی اپنے آپ کو مجبور کہتے ہیں کیا وہ لوگ یہ کرتے ہیں؟ کیا اگر یہ فوجی، یہ جاسوس مسلمانوں کے قتل سے انکار کر دے تو کیا وہ قتل کیا جائے گا، یا جیل میں ڈالا جائے گا، یا اس کی تنخواہ کاٹ دی جائے گی اور اس کے الاؤنس وغیرہ روک لیے جائیں گے، یا فوج یا پولیس یا جاسوسی اداروں کی نوکری سے اسے برخاست کر دیا جائے گا؟ اچھی طرح سوچ لیں، کیا یہ فوجی، یہ پولیس والے، یہ تواغیت کے انڈے اور ڈنڈے، کیا یہ لوگ اس طرح مجبور ہیں؟ یہ ایک مسلمان کے قتل کی جرت کرتے ہیں نوکری کی خاطر، چھوکری کی خاطر، تنخواہ کی خاطر، الاؤنس کی خاطر اور ترقیات کی خاطر، ترقی چاہتے ہیں یہ اپنی نوکری میں. حالانکہ اللہ تعالی نے ایک مسلمان شخص کے قتل کو کعبۃ اللہ کے ڈھا دینے سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا ہے. کعبۃ اللہ کو ڈھا دیا جائے لیکن ایک مسلمان کا خون نہ بہایا جائے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ثابت ہے، لزوال الدنیا اهون علی اللہ من قتل مسلم. اور اللہ جل جلالہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 میں فرماتے ہیں، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. جو شخص کسی مسلمان مؤمن کو قصدن قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیش وہ جہنم میں رہے گا. نمبر ایک، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تعالی اس پر ناراض ہوا، اللہ تعالی کے غضب کا حقدار ٹھہرے گا. نمبر دو، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت اس پر مسلط ہوگی. واعد له عذابا عظیما، اور اللہ تعالی نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. ایک مسلمان کو قصدن قتل کرنے کے نتیجے میں چار عذابوں کی وعید اللہ تعالی نے سنائی ہے، جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، اللہ کے غصے اور غضب کا شکار رہے گا، اللہ کی لعنت کا حقدار ہوگا، اور اللہ تعالی نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. هذا ان قتله في شجار على الدنيا او نزغه الشيطان. بہت اہم بات ہے، بہت ہی اہم نقطے کی طرف شیخ اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو اس وقت ہے جب دنیاوی کسی معاملے میں، جھگڑے میں پڑ کر، یا شیطانی وسوسوں اور اندیشوں میں پڑ کر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا ہو، اس وقت یہ سب کچھ ہوگا، اتنا سخت عذاب ہوگا. فَكَيْفَ بِمَنْ قَتَلَهُ لِأَنَّهُ مُؤْمِنٌ مُهَاجِرٌ مُجَاهِدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اِرْضَعًا لِأَمْرِيكَةَ. تو اس شخص کا کیا حکم ہوگا جو کہ اس لیے اس شخص کو قتل کرتا ہے کہ یہ مؤمن ہے، مہاجر ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے امریکہ کو راضی کرنے کے لیے. سوچنے کی بات ہے، امریکہ کو راضی کرنے کے لیے، صلیبیوں کو خوش کرنے کے لیے، صہیونیوں سے دوستی پکی کرنے کے لیے اپنے مسلمان بھائی، اپنے مہاجر بھائی اور اپنے مجاہد بھائی اور بہنوں کا خون اس نے حلال سمجھا ہوا ہے اور ان کو قتل کرنے کی جرت کرتا ہے. فہؤلاء الجنود الذين يظنون انفسهم مكرهين يقتلون المسلمين حتى لا يطرد واحدهم من وظيفته او يناله بعض العذاب فهذا ليس حاله حال المكره. یہ فوجی جو کہ اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مجبور تصور اور خیال کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں تاکہ انہیں نوکری سے نہ نکال دیا جائے یا تھوڑی بہت تکلیف انہیں نہ پہنچ جائے، اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. فہذا لیس حالہ حال المکرہ، اس کی حالت حقیقی معنوں میں مجبور اور مکرہ کی حالت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹی تسلیاں ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، مسلمانوں کو دھوکا دینا ہے، اللہ کو دھوکا دینا ہے. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ان لوگوں کی حالت تو وہ ہے جیسے کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. یہ لوگ یہ کام اس لیے کرتے ہیں اس لیے کہ یہ دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، یہ دنیاوی چمک دمک اور دنیاوی ٹھاٹ باٹ کے حصول کے لیے مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالی کافر قوموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. میرے بھائیو، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان جیسے لوگوں اور ان لوگوں میں بہت بڑا فرق ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا حالت تھی، ان کی والدہ شہید کر دی گئی، ان کے والد شہید کر دیے گئے اور خود اندھے کنویں میں لٹکا دیے گئے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو روتے تھے، پریشان ہوتے تھے، اے رسول اللہ میں نے کیا کر لیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر دوبارہ اس طرح پکڑے گئے اور دوبارہ میری شان میں گستاخی کرنے کے لیے تمہیں کہا گیا تو کرو اور اپنی جان بچاؤ. اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی کہ یہ زبان سے انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے لیکن دل ان کے ایمان سے بھرے ہوئے ہیں. تو ان میں اور ان میں بہت فرق ہے. غلط تطبیق نہ کی جائے آیتوں کی، غلط فٹنگ نہ کی جائے آیتوں کی، اللہ کے کلام پر ظلم نہ کیا جائے. مجرم کو اپنے جرم کا احساس ہونا چاہیے اور اپنی غلطیوں کا احساس ہونا چاہیے. صاف ستھرے لباس پہن لینے سے مجرم محسن نہیں بن جاتا. افنجعل المسلمین کالمجرمین، مسلم اور مجرم میں فرق ہے اور یہ فرق ملحوظ نظر اور ملحوظ خاطر رہنا چاہیے.